Bales Perdudes, un programa de acción directa contra informativa. Bales Perdudes, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Bales Perdudes, afinant la punteria. Y muy buena nit, bienvenidos nuevamente una vez más a este su Balas Perdudas. Hoy cuando estamos a, 21 de mayo de este 2012, muy contentos nuevamente de estar aquí con todas ustedes y con todos ustedes en este programa nuevamente. Hoy con, como siempre, con un tema de vibrante y candente actualidad acá desde Balas Perdudas. No se impacienten que ya más adelantico les diremos de qué vamos a hablar esta noche. Pero antes, como siempre, pues un saludo muy grande a los dos titulares ya habituales también de este programa. Señor Grock, señor Fosk, muy buena nit. Hola, buena nit. Buena nit. Y pues bueno, también muy complacidos de contar esta noche con un invitado súper especial, Link, muy buena nit. Hey, buen día, ¿qué tal? Un placer estar aquí de nuevo. Y pues bueno, ¿quién les habla? El señor Siam. Muy contentos nuevamente de estar acá, como les venía diciendo. Y pues esta noche, ya para entrar un poco en materia y para empezar con el programa de esta noche, contarles que esta noche vamos a hablar de fascismo y pues de las definiciones de fascismo, de qué va este tema, de qué es lo que ha pasado un poco, cuál es el origen de esta historia del fascismo y sobre todo pues algo que nos preocupa un poco, nos preocupa bastante, y es, bueno, cómo se está viviendo eso hoy en día, pues aquí en Europa sobre todo. No solamente, pero bueno, ahí lo dejamos, ya lo iremos desarrollando a lo largo de todo el programa. Y bueno, ya para entrar en materia con este tema, pues les parece si iniciamos un poquito con toda la historia esta de la definición de fascismo, como ya es costumbre aquí en Balas Perdudas. Entonces, pues bueno, contarles que, como ya es costumbre acá y casi siempre lo hacemos, pues empezamos con la definición oficial. Entonces, pues nada, la definición oficial que nos dice Wikipedia, qué más oficial que Wikipedia y qué más reconocido como una autoridad actualmente en el mundo del internet que Wikipedia. Lo que nos dice la Wikipedia es que el fascismo es una ideología o un movimiento político que surgió en la Europa de entreguerras, léase de 1918 al 39, y que proviene del italiano fascio, as fases, y este a su vez del latín fases, plural de fascis. Quedó clarísimo, ¿no? Que viene del latín y del italiano y del fascio y del fascis. Pero bueno, más allá del nombre, que ya después veremos también un poco de qué va la simbología que utilizan, más importante que de dónde viene la palabra, es el proyecto político que lo que busca es instaurar un corporativismo estatal totalitario y una economía dirigista. Tranquilos, tranquilos, no se me afanen allá nuestra audiencia, que ya iremos un poco desgranando toda esta definición. Mientras su base intelectual plantea una sumisión de la razón a la voluntad y la acción, un nacionalismo fuertemente identitario con componentes victimistas que conduce a la violencia contra los que se definen como enemigos por un eficaz aparato de propaganda, un componente social interclasista y una negación a ubicarse en el espectro político, léase izquierdas o derechas, lo que no impide que habitualmente las corrientes historiográficas marxistas y la ciencia política de la extrema izquierda sitúen al fascismo en la extrema derecha y lo relacionen con la plutocracia, identificándolo algunas veces con un capitalismo de Estado o como una variante chauvinista del socialismo de Estado. Después de esta definición un poco aparatosa, que de hecho la hice un poco más aparatosa con la lectura que le di, pues bueno, yo creo que hay varios elementos ahí que gritan, que llaman la atención y que merecen aquí un poquito de dedicárnosles. Sí, sobretot que com sempre quan comences a mirar això, les definicions definides, després necessites un altre diccionari per definir la majoria de paraules que defineixen la primera paraula, per tant, perquè aquí n'hi havia unes quantes que... Que telita, telita, per exemple, este del corporativisme estatal totalitat, economia dirigista, però bueno, creo que hay elementos ahí importantes de los que ya nos van hablando. Por ejemplo, nos habla bastante de una sumisión de la razón a la voluntad y a la acción. Vale, y creo que ese es un componente ahí importante, todo el tema. También hay otro componente que es el nacionalismo recalcitrante, ¿vale? que también hace que las víctimas, que la gente se identifique con componentes victimistas, que se vean a sí mismos como víctimas, ¿sí? Nosotros pobrecitos ahorita que estamos sufriendo, que conduce a la violencia contra los que se han identificado como enemigos, ¿sí? O como los que se han identificado contra esas personas que, no, que nos tienen en, contra estos victimarios, ¿vale? Que nos están acabando. Obviamente definidos como enemigos, ¿por quién? Por un eficaz aparato de propaganda. Y tranquilos que la propaganda muchas veces, para irnos contextualizando también, la propaganda muchas veces no es solamente una cuestión de poner un anuncio en televisión, sino que propaganda también muchas veces puede ser lo que hace la gente en los barrios, las organizaciones, el trabajo que hacen en barrios. O la educación. O la educación, efectivamente. Y obviamente tienen un componente social interclasista, aunque bueno, yo ahí encuentro que aunque tengan ese componente social interclasista, yo preferiría decir que evitan hablar de lucha de clases porque ubican a la clase trabajadora dentro de un espectro que es como la clase a cuidar, ¿sí? Como la clase protegida en cierto, como por, no protegida, pero es la clase como que debe llevar adelante todo el proyecto de nación que hay, que debe adelantar todo el crecimiento económico. Por eso es que también hay un componente nacionalista, porque es la clase trabajadora de la nación la que tiene que impulsar todo ese crecimiento del cual hablan muchos de estos discursos a nivel económico. Y bueno, que evitan ubicarse, y esto yo creo que también leerlo en clave de hoy en día es importante, que evitan ubicarse dentro del espectro político de izquierdas o derechas, ¿vale? Y que muchas veces se ha identificado como un capitalismo de Estado, ¿vale? Y como una variante chauvinista del socialismo de Estado. Yo creo que hay cosas importantes aquí para recalcar, porque así como está esta definición, no sé, fácilmente se podría hablar del régimen soviético como un régimen fascista, según esta definición, el régimen soviético de mediados del siglo pasado, de los 50, con el señor Stalin a la cabeza. De los 30. O de los 30 también, efectivamente. Bueno, a los 50 no sé si todavía estaba Stalin, pero eso a los 30, como dice Link. Y bueno, creo que es un inicio esta definición. Ya planteé algunas cositas, pero creo que como veremos viendo a lo largo de este programa, hay elementos que estaría bien irle agregando. Creo que el señor Fosc. Bé, el feixisme, evidentment, va més enllà que saludar la romana, i un dels problemes que té, és per definir-lo, és que és un moviment molt contradictori, no? Ell mateix es considera modern, es considera revolucionari quan el que fa és mantenir la tradició i mantenir la vella estructura. Tot i que rebutja els seus amics naturals, no? Que serien les classes més conservadores, com a reformistes, diguéssim. Això és com la gent d'Intereconomia, no? Que està més indignada que els indignats amb el senyor Rajoy, no? Doncs passaria, si fa o no fa el mateix. Creuen en l'apropiació del poder mitjançant la violència, o sigui, ni pactes, ni reformes, ni eleccions, ells tiren pel dret, tenen una concepció militaritzada de la societat, la societat és un tot, l'individu no existeix, i per aquest motiu necessiten doncs un líder, no? Un paternalisme que lligui tot aquest conjunt que és la societat. Per tenir lligat aquest conjunt, doncs utilitzen la demagògia, la manipulació, amb promeses d'estabilitat econòmica, de justícia, bueno, tot el que coneixem ja, no? Defensa d'uns valors que es perden perquè ve gent de fora, o en l'època aquesta que parlem d'això, del període d'entreguerres, no? Doncs la transformació de les teories del senyor Darwin, no? Doncs d'un racisme portat a l'extrem, utilitzant la ciència moderna, no? L'eugenèsia que ells anomenaven, el gen, el delinqüent és dolent per naturalesa, n'és així, no se'l pot reeducar, per tant se l'elimina. I d'aquí doncs el nazisme i la seva revolució, que és potser dels moviments feixistes que més tristament va aconseguir els seus objectius, que tots coneguts, no? L'Holocaust, però que va començar fent polítiques antitabac que ara ens semblarien retrògrades, fomentant l'esport o el pa integral, no? i va acabar doncs, amb més de 9 milions de persones assassinades de forma sistemàtica i metòdica. Rebutgen això, la lluita de classes, i sobretot és un moviment urbanita, i d'aquí el fet que es consideri modern, no? També lligant-lo amb l'estalinisme, això de lo rural, lo pagès, antiquat, és la ciutat d'on s'ha de construir aquesta col·lectivitat que propugnen. Sí, no sé, pues en lo que dice el señor Fosc, yo encuentro que precisamente hay como que caben diferentes u otro tipo de definiciones o de partidos o de movimientos o de organizaciones que, como decíamos hace un momento, se podrían haber entendido como de otra forma, como se llamó por ejemplo el estalinismo o el comunismo, toda esta historia, pero yo creo que un factor y un elemento que nos empieza ya un poco a aterrizar en lo que estamos planteando es, por ejemplo, en ningún momento en Wikipedia se habla hasta ahora en la definición que hemos tenido, me imagino que más adelante lo harán porque Wikipedia es muy completa, de que por ejemplo hay movimientos fascistas que juegan a un ejercicio parlamentario o a una democracia parlamentaria y que como tal son movimientos que van a elecciones, pero que también hay movimientos nazis o fascistas que no van a elecciones, que no pretenden ir a elecciones y que su objetivo inclusive no es lograr una cierta representatividad, perdón, en el Congreso o en el Parlamento o en cualquier instancia de estas que se inventan dentro de los aparatos democráticos, entre comillas. Entonces creo que eso también es un elemento que valdría tener la pena en cuenta, porque muchas veces no se tiene en cuenta y se le va diciendo por ahí también como muy a la ligera fascista a cualquier movimiento o a cualquier organización o a cualquier personaje, particularmente hablando ya del panorama de cada país o de cada sitio. De hecho, no sé, el otro día hablábamos que, por ejemplo, no sé, si alguno de los fascistas de hace unos cuantos años estuviera vivo, el señor Mariano Rajoy, por ejemplo, no le parecería un fascista ni un compañero de home, lucha. Igual l'haguessin fusellat per reformista, ¿no? Tal vez. Entonces, sí, no sé, porque también a veces solemos decir por ahí, con cualquier persona o con cualquier tipo de lo que hablábamos, que ese es un facha, ese es un facho o esta cosa o la otra, y resulta que estamos siendo como muy, no sé cómo llamarlo, como pasando muy por encima del término, yo creo. Claro, es que això igual a vegades és el que passa amb el... Bueno, igual no, vull dir, sovint ens passa, no?, amb el vocabulari del dia a dia i el tot això, no? Vull dir, que és... també crec que és molt, molt educacional, no? Vull dir, el fet de que es minimitzi molt el vocabulari, per mi té una raó, no? Que ens estan empobrint i ens estan empobrint de manera que ens divideixen molt fàcilment, no? Vull dir, només són fatxes, bueno, vale, és com si només són fatxes o només són de dretes o només són d'esquerres, vale, ja està. Això és una pèrdua de coneixements molt profuns, no? Que també ens porta amb una facilitat, fins i tot podríem dir, ens condueixen molt més fàcilment cap a on ells volen, no? Perquè si només tenim el blanc o el negre, vull dir, és extremadament fàcil, no? Clar. Llavors, a vegades crec jo, no? que nosaltres ens està bé ser fàcils de vocabulari entre nosaltres, en la nostra manera, perquè ja ens entenem potser, no? Però de tant en tant igual l'exercici de posar les coses clares i els noms tal i com han de ser, també és un exercici de reflexió política, no? I hauria de ser tant una reflexió individual com col·lectiva, no? Perquè també és com una manera de... Sí, militar i xungo, però... bueno, si tot és quasi igual, llences una granada i ja està, no? Vull dir, a la que tu comences a enfocar podràs disparar a l'enemic que realment et molesta, no? No és el mateix un tio que està amb un morter que un franctirador, no? Vull dir, cadascú té la seva manera, però igual a mi m'agrada enfocar realment el meu enemic i no malgastar esforços amb altres coses, no? I com que cada vegada se'ns complicarà una miqueta més la situació, doncs igual anem a desarrelar realment aquestes coses, no? Perquè entre nosaltres ja ho podem fer, vull dir, per mi la veritat és que dir-li al Rajoy feixista m'està bé. Sí, no, dir, a mi també. Parlant no sé. Al carrer m'està bé, no? Però amb una reflexió profunda, pues, igual em fan més por altra gent, que no un subordinat de la Merkel, no? Vull dir que, per exemple, avui ha quedat ben clar amb la seva... Exactament. Vull dir que un tipus realment de militància sèria, xunga i compromesa va molt més enllà, no? Com desengranarem. I potser avui el que podríem fer és això, no? Igual situar-nos nosaltres com a debat individual i col·lectiu, d'enfocar una miqueta més enllà i de tancar camp de visió, per què no? I a la que tanques el camp de visió tens la visió molt més neta d'allò que realment de lo vols que eliminar o has d'atacar, no? I això, bueno, com a reflexió personal també, no? Claro, porque realmente yo inclusive diría que antes que tratar de proponerles ahora en este momento a toda la gente que nos escucha una definición cerrada y esto es lo que es fascismo para nosotros en este, y todo el asunto, pues yo creo que la intención es más bien ver qué ha sido y hoy en día qué alcanzamos a reconocer por ahí de todo lo que hay y eso qué tipo de clave nos da para lo que se viene y también para afinar sobre todo eso, para cerrar bastante el panorama, porque muchas de las cosas que tenemos hoy en día al frente no son lo que parecen y creo que eso nos vamos a dar cuenta a lo largo de este programa. Y que igual deriva molt més enllà, ¿no? Tú abans has fet servir, el senyor Fosc ha fet servir la paraula de l'Holocausta, ¿no? De la Segona Guerra Mundial. Igual parles d'Holocausta i només penses en els nazis eliminant jueus, no? Pues igual per mi aquell període de guerra doncs va estar orquestrat des de molt abans, dels quals hi havia una ultradreta jueva molt fanàtica, la qual va fer que no entressin jueus a Gran Bretanya, per tant aquell Holocausta no va ser dels nazis, igual estava ben repartit amb els que ara estan governant Israel, per exemple, no? Coses que la gent de carrer igual no s'ho planteja, no? Vull dir que és un sistema, com deia abans, que ens ha fet empobrir molt políticament molts discursos i que nosaltres, per sort, i a la vegada per complicació som anarquistes, per tant, com que el nostre ventall d'enemics és tan ampli, doncs no ens conformarem només amb un, sinó que tenim la veu crítica, no? I podem anar més enllà que potser algunes altres o l'esquerra, així més simple, que es conforma amb enemics molt heterogènies, no? O molt, que es perden fàcilment, pues nosaltres som anarquistes, no? No m'està bé que hi hagi només uns bons o uns dolents, n'hi ha molts, no? Y pues bueno, creo que después de lo que hemos hablado hasta ahora, creo que ha quedado un poco claro, y si no, tranquilas y tranquilos, que cuando volvamos repetiremos algunos de esos elementos que pensamos que hacen parte en el pasado y actualmente de lo que es el fascismo, y continuaremos con un poco más ejemplos y casos ya concretos de toda esta historia que acabamos de hablar, de toda esta chapa que pseudodimos ahora. Por ahora una cancioncita mientras tanto y ya volvemos aquí adelante con más balas perdudas. Peña, ya nos vemos de aquí un poco. La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad, contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. ¡Alerta! ¡Alerta antifascista! ¡Para asesinos! Bueno, y eso fue Sin Dios. Y volvemos ahora con más Balas Perdudas. Y pues nada, estábamos hablando hace un momentico de fascismo, tratábamos de esbozar una definición no acabada del término. Hablábamos de algunos elementos como totalitarismo, hablábamos de elementos como autoritarismo, hablábamos de elementos como una tercera vía supuestamente que no fuera catalogable ni como derechas ni izquierdas, hablábamos de nacionalismo, hablábamos de fortalecer una clase trabajadora. Y no sé si el señor Fosk ahorita quería tratar, el señor Grock quería plantear como un ejemplo o algo así. Sí, bueno, res, que quan estàvem aquí, pues, bueno, quan estan aquí els companys fent així una mica les definicions, com que, jo què sé, que em venia una definició, bueno, em venia pues, al cap així una mica, pues, jo què sé, les típiques classes de història que hem tingut tot a l'institut, no?, al col·le, a l'institut així, no?, i doncs, jo què sé, pues, jo què sé, amb la història d'aquest país que ens ha tocat viure i desenvolupar-nos i créixer així, doncs jo que sé, aquí vam estar pues, que quasi 30 i piu, quasi 40 anys amb dictadura. I no ho sé, i que d'alguna manera tots tenim clar així, o tenim una mica fresc, pues, jo que sé, el que va representar la dictadura d'aquí, que no, la dictadura de Franco, que no deixa de ser una, jo que sé, un model feixista, no?, portat a la pràctica. I pues, no ho sé, d'aquestes coses, així, jo que sé, pues, més així pensant en amb això, pues, no sé, és el pensament únic, que el pensament únic comporta que o estàs contra el règim o estàs contra el règim, i si ets enemic del règim, doncs, vamos, van a per tu. No sé, el partit únic també, no sé, una societat així com bastant militar, més que el tema de la força de la violència, que el feixisme, jo què sé, pues, s'imposa. Bueno, ja és una estructura pues, vertical i autoritària. I bueno, no sé, bueno, era, no sé com comentar una mica això, no?, que al igual, pues, si recordem algunes classes que vam tenir més de peques, pues, jo què sé, és més simple, i ho tenim així una mica en el nostre subconscient. Llavors també el que m'estranya és amb la, no el que estranya, el que em sobta és amb la lleugeresa que ens van vendre, bueno, amb que ens van fer aprendre i estudiar una mica els anys del franquisme aquí, com que no ha passat res, o que no hi fos ni tan dolent, no?, així una miqueta, quan realment va ser una desgràcia, una tragèdia i... Bueno, jo no sé quan esteu vosaltres, però a mi sempre hi havia una cosa a història, a mi m'agrada sempre molt la història, però no la que m'han ensenyat els profes, perquè realment no ensenyaven res, però era com del pal, no entenia perquè havíem de passar tant de temps aprenent-me la Revolució Francesa, per exemple, i rara vegada passava a arribar amb el 36 aquí, no? Vull dir, o eren parts tan ínfimes dels llibres quan havien fet tant, no? O com s'esplaiaven tant fins a Primo de Rivera i com després ja tot molt, molt diluït, no? I jo crec que és per el que parlàvem abans, no? Vull dir, l'educació és el que et pot fer més fàcilment, o creure que una democràcia és llibertat, per exemple, no? Això és el que rau amb l'educació després, no? Sense, perquè si indagues bé, igual no han canviat tantes coses del feixisme a la democràcia actual, no? Bueno, hi ha matisos, però podem matitzar algunes cosetes que igual després, pues, a l'hora més del debat ja, pues, no sé, potser si estem aquí una mica inspirats, pues, ja ho farem, però que, bueno, que igual si et pares a contrastar unes coses, podia... Al final, pues, el feixisme és més per la força i et toca callar la veu, i la democràcia és més guaiona, és més de bon rotllo, sí, però aparentment és més lliure, però que, bueno, al final, tot i ser lliure, tampoc no et deixen tirar el que tu vols, sinó et deixen tirar entre el que hi ha. Però sense els feixismes que vam tenir, les democràcies s'aguantarien? Això és una pregunta que potser va a la inversa, no? O sigui, no és que la societat actual nostra estigui basada en uns fonaments que són els de la por, que són els del feixisme, perquè si no realment el que tenim ara, aquesta democràcia, igual no s'aguantaria, perquè realment, vale, igual no ens desapareixen, igual no ens fusellen, igual... però bueno, sigues esclau del treball o no existeixis. Y bueno, te siguen también metiendo caña con el miedo, no solamente el miedo a ya que te fusilen, sino otra cantidad de cosas, a sus cárceles, al fracaso económico, al, mejor dicho, o sea. No sé si siguessin sorgint la democràcia amb el feixisme o el feixisme amb la democràcia, Els dos són règims autoritaris, els dos necessiten la repressió per sostenir-se. O que es necessiten l'un de l'altre. Jo crec que són complementaris, o com a vegades el bipartidisme aquest que hi ha, no? Que busca a èpoques en funció del context polític, econòmic i no sé quantes mandangues més, pues, jo que sé, els temps de dretes i els temps d'esquerres, pues, amb la democràcia i el feixisme igual passa el mateix, al final es preocupen de mantenir l'ordre i tenir la casa ben endreçada amb mètodes diferents, però amb objectius així pues, ni tan diferents. Bueno, sí que hi ha matisos, però que no sé. Crec que hi ha matisos, tot són matisos, no? Però Hitler va arribar democràticament i després va matitzar el seu, no? Per exemple, vull dir que cadascú que faci els seus anàlisis, no? Però que jo crec que és més que són complementaris. Són complementaris, i quan les democràcies es desgasten, que venen autoritarismes. Exactament. Sí, i a l'igual aquí, i si no fossin complementaris, pues no ho sé, pues o l'igual, no sé, el deure de les democràcies hauria de ser lluitar contra el feixisme, no? Si realment no fossin complementaris, que si no s'ataquen els uns als altres, pues no sé, potser l'igual serà perquè tenen els seus pactes, els seus xanxullos i les seves... Es que vemos el ciclo más o menos como completo, ¿no? Empieza todo el tema así con el fortalecimiento económico de una clase, el ascenso, luchas de estas clases para tener mejores condiciones, aumento de libertades supuestas, o de supuestas libertades, toda esta cosa, aumenta la movilización, y cuando llega el momento en donde, esto se está poniendo como serio, venga, corte autoritario, hace unos años fue fascista, toda la escalada después del aumento del miedo, el control, la autoridad por la fuerza, la imposición, hasta que la peña vuelve a extrañar otra vez las libertades y todo el tema, o se vuelven insostenibles, y volvemos nuevamente con la espiral de hace un momentico, con la democracia, y recuerden siempre la dictadura que hubo, recuerden siempre el fascismo, recuerden siempre la autoridad, y pues se complementan muy bien, se llevan muy bien la una con la otra, ¿no? Pero bueno, no sé, creo que... Bueno, que igual tampoc no entretenir-nos una mica més per això, perquè també tenim així algunes cosetes així una mica més preparades, i això, que la idea del programa d'avui no és tant de centrar-nos en el que va ser la dictadura de Franco, parlar tant dels feixismes del passat, sinó centrar-nos una mica més amb els nous feixismes i amb les noves realitats d'avui en dia, pues, situacions com la que s'ha donat ara a Grècia, que hi ha un partit polític d'extrema dreta que té un 7% de representació, doncs no sé, que a Barcelona hi ha un local que es diu Tramuntana i que també és d'extrema dreta, l'agressió nazi que hi va haver també aquí a la sala l'Estroika, no sé, bueno, tenim ganes així com de parlar una mica més del feixisme, però més actual, així una miqueta. Doncs vinga, va, les perdudes, afinem la punteria o què? Afinem. A veure, senyor Fosc. Bé, lligant així una mica actualitat i passat, al Senat hi ha un grup polític que és la Falange, que és l'hereu del Partit Únic, no? El seu discurs, almenys de Portes a la Galeria, sorprèn, no? El seu llenguatge, o fins i tot les seves postures enfront la crisi actual, no? Que és, cito textualment de la pàgina web d'aquesta organització política: la societat espanyola està sent víctima de l'ataque de los poderes económicos, organismos nacionales e internacionales y grandes empresas, tanto nacionales como extranjeras, acosan al pueblo español intentando reducir sus niveles de bienestar. O sigui, aquí, si no parles de pueblo español ni de societat espanyola, podria ser ben bé el Partit Comunista, no? És ben bé, criden a l'autodefensa, a la defensa social, i bueno, un discurs bastant així antiglobalització, podem dir, no? Vull dir, sí. Els poders fàctics econòmics aquests neoliberals com molt contraris. S'autonomenen com a defensors acèrrims de la democràcia, tant política com econòmica. No sé quina economia democràtica, encara aquest concepte és potser nou. I, bueno... Oxímoron. Sí. això, que estan i defensors de l'estat del benestar. Sí, bastant curiós. Bueno, després igual podem entrar, però és bastant nacionalsocialista, eh? Són sí. Les bases des dels anys 20 del nacionalsocialisme. Claro, y no me extrañaría, no sé si el señor Foss lo haya visto también ahí en la página, que hable de el preciso momento ahora de todas las retalladas, de todos los recortes que están haciendo, y pues obviamente creo que eso irá como dentro del apartado del estado de bienestar, y me imagino, aunque no he visto la página, que harán un llamado a la defensa de los derechos o a la recuperación de los derechos que se han perdido y de todas estas cuestiones, de la clase, no sé si de la clase trabajadora o de la ciudadanía en general, porque ya está pasado de moda empezar a hablar de clase trabajadora, entonces creo que ahora hay que hablar de ciudadanía o cosas así, no sé. Pero bueno, creo que también ese es otro elemento ahí, dentro de ese estado de bienestar. Sí, de fet, un discurs més complet que el cas aquest de casa nostra de Plataforma per Catalunya, que tenen així un programa bastant buit, que si no fos pel seu... si no fos per immigració, aquesta gent no són pas... no són pas res constructiu, eh? Sí, no, perquè Plataforma, a diferència igual dels altres, igual Falange, per la caiguda que tenen històrica, s'han agafat més amb unes bases nacionalsocialistes, i en canvi Plataforma, amb el seu líder, tot i que el líder per mi és un tipus perillós i amb enllaços nacionalsocialistes per Europa, igual és un personatge molt més populista. Bueno, ve d'aquests primers també. Sí, o sigui, va ser un va sortir d'allà una mica escamant, no? Perquè em sembla que València va tenir algun problema aquest amb falangistes o alguna cosa així. Vull dir que és normal que Falange igual porti un discurs més currat, i aquests, sí. Quan s'acabi la immigració, igual s'acaba Plataforma. Immigració com a conseqüència de la globalització. I llavors, però llavors també tenen un apartat d'ecologia, de respectar, no?, els espais verds. A la pàgina web em sembla que hi havia una foto de Montserrat, no?, així lligant una mica, doncs, amb tot aquesta edició. Inclusive creo que hablan del respeto a los derechos de los animales. Ah, exacte. Plataforma por Cataluña. Llavors també, bueno, típic discurs així una miqueta contra la delinqüència, i aquí també és quan entra així, doncs, una mica contra la delinqüència i la seguretat ciutadana, no? I quan dèiem abans així que el feixisme va molt relacionat així amb el militarisme, doncs aquí és quan es comencen a organitzar i fan patrulles veïnals pel vespre, doncs, per netejar una mica els carrers d'escòria, com hi diuen ells. Que la delinqüència, doncs, són la gent que trepitgeja, les prostitutes, xavarillos que, jo què sé, pues que estan més a gust al carrer que no a casa. No sé, delinqüència és una miqueta això, i per ells això és un problema, i no sé, i així també, igual com a nivell a feixisme també, pues així, igual també té una mica una tendència així com bastant de la família conservadora, no?, la família tradicional, i també així bastant religiosos, no?, una miqueta, no sé. Bueno, que aquests que han parlat igual són dels que estan dins d'un arc parlamentari, no? Vull dir, cadascú amb les seves diferències i tal, però que una vegada l'està a l'arc democràtic, d'una manera o una altra també estan intentant buscar les seves quotes de poder i pactes i alguna coseta així, no? I a nivell més local es veu, no? Com aquí a Manresa podem veure, no? Vull dir, aquí tenim de regidor de Plataforma i és el que hi ha, vamos. Després en parlem. Claro. Volviendo un poco como a la plataforma por Cataluña, otra cosa que me llamaba la atención era, no sé si leí mal o no me acuerdo, pero creo que sí es así, hablaban de que ellos no se consideran una plataforma políticamente hablando ni de izquierdas ni de derechas, sino una plataforma de sentido común, ¿vale? Entonces creo que también ahí está ese tratar de desmarcarse. Mira, tenemos estas posturas de seguridad, como decía el señor Grock, tenemos estas posturas frente a la migración, como decía el señor Fosk, ya sabemos de qué van, ya sabemos eso en la práctica, cómo se vive, pero sin embargo, no somos de derechas, no somos de izquierdas, somos la plataforma del sentido común. Entonces creo que ahí hay otro elemento a tener un poco en cuenta. Bueno, sí, es lo que ya llamaban, ¿no? Es el discurso aquest populista. Claro. Que cala, i jo què sé, és un discurs així fàcil i no sé, i com així com també victimista, no, el que dèiem abans, victimistes, pobret nosaltres, que nosaltres no treballem i els marroquí sí que treballen, etc, etc, etc. I que gozan de mayores subsidios o de mayores bienestares, como quiera que se llamen, de parte del Estado, que las mismas personas que son originarias de acá, que han nacido acá, que es también ya como esta... Es creo un poco lo que hablábamos hace un momento, como en esa doble vía de ponerse en el papel de víctima, pero también de poner al diferente, al que ya se identificó y a través de la propaganda se pone como enemigo, en el papel de victimario, para que eso legitime la agresión o la directamente o el uso de la fuerza, como lo vamos a hablar. Y ya estoy, no sé, y llavors, pues això, pues aquí plataforma... Pues a l'Anglada, així com és el líder més carismàtic amb tot el seu passat fos que té, jo què sé, pues aquí a Manresa, per exemple, tenim el Jordi Pericas, Jordi Pericas és? El senyor Pericas, crec que és. El Pericas, sí. Així, conegut amb la, com a l'animal i bueno, i que, pues, que el mote d'animal li ve per algo, vamos. Sí, li ve perquè, bueno, recordant així una mica... els temps una mica més calents de Manresa, igual a finals dels 80, inicis dels 90, diguem que quan Manresa estava més activa, sigui per la banda que sigui, ells tenien una força important, no? Vull dir, tenien punts, els nazis, així una mica més formació i tal, que ens donaven fort, més d'una vegada ens donaven fort, de la mateixa manera que no ens havíem rajat i també els havíem donat i ja, jo he estat present en algun lloc que han sortit bastant tocadets, per dir, i lesionats. L'animal es distingia, el Jaume Pericas em sembla que es diu, l'animal era conegut perquè feia sovint de conductor. Ell conduïa la furgona, i una furgona que en aquell moment ell treballava per TNT, vull dir que en cap moment va ni amagar la furgoneta del treball, no? I ell era el conductor i anaven de cacera, pues, a qui pillessin, no? Vull dir, no passa res, pillaven, pues, a tot el que fos l'enemic d'ells i a linxar-los. I van haver uns anys així especialment durs, igual al 90-91, vull dir que els divendres nit, dissabte nit, no era un joc, vull dir, sempre sorties una mica calçat i amb l'esprai a punt perquè hi havia diversió per tothom. I aquest veu d'aquí, no? O sigui, hi havia, pues, els personatges de Manresa, així el Morte, l'Animal, el Mazinger, el Cacahuete, vull dir, l'Isma, vull dir, la meitat d'aquells que he nombrat, els 18-19 anys, estaven a l'exèrcit, no? I sortien i es notava la diferència amb nosaltres, no? Després al carrer, que són gent que porten ja una llarga, llarga, llarga trajectòria. I me'n recordo a vegades que quan jo era jove, no? I ens deien, bueno, tranquil, aquest es morirà perquè ja s'està punxant, desgraciat, encara continuen vius, saps? que no passa res. I personatges que ho portaven molt a dins, saps? Jo, l'Isma aquest va ser conegut pel seu Citroën Saxo que portava, no? Que el tio se'l va comprar i va anar al concessionari i es va esperar fins que la matrícula li va tocar SS, no? Vull dir, va dir que fins que no toqués i va esperar-se, eh? Però ell no fa pas tant, fa un any i mig o dos vaig veure el Saxo encara amb matrícula SS d'ell, no? Vull dir, que són personatges que hi estan, no? Vull dir, alguns com el Pericas, pues, igual acabar dins de l'arc parlamentari, vull dir, ara el veiem assentat al costat de la Dan Major, no? Vull dir, l'Ajuntament, allà estan, cadascú que pensi el que vulgui. D'altres continuen més foscos, no? D'altres sabem que continuen movent-se a Sabadell o que continuen movent-se a llocs, que estan a gimnasos, que continuen potser en ascendit, vull dir, com hem dit abans, aquests venen d'una jerarquia molt clara, no? Vull dir, igual són soldats, però aniran pujant, no? Vull dir que sí, aquest ve d'aquí, del carrer de la Manresa de finals dels 80, no? Vull dir que les seves botes han patejat alguns de nosaltres, igual que la seva cara ha sigut patejada alguna vegada. Bueno, ell igual es va lliurar una mica més per ser conductor, però... I, bueno, no sé, creo que ahí tocamos ya un punto... Y esto nos empieza un poco a hablar también ya no tanto de estos movimientos políticos democráticos o que le juegan a esta historia de la democracia parlamentaria o de las elecciones, y empezamos a hablar también de otro elemento, de otro aspecto de ese fascismo que veníamos a hablar esta noche, y es otro campo de acción que es ya los grupos, colectivos, organizaciones que no se encuentran dentro del espectro parlamentario. Y no sé, creo que también ahí encontrábamos, por ejemplo, noticias, y aquí inmediatamente, pues cerca, como por ejemplo, a propósito de esas agresiones, las que hubo aquí en la sala estroica hace ya como 2 meses, o relativamente hace poco la apertura de este, no sé cómo llamarlo, centro social, casa. El local de Tramuntana, este. Sí, como un, sí, un centro social, un local así, cultural, popular, no sé, no sabemos mucho cómo... No sabem massa com definir-ho, com es defineix. Va, local cultural o popular, no sé, jo crec que els tiros van més per aquí. Va, no sé, primer, abans de començar a parlar una mica més detingudament, no?, del Tramuntana, doncs que jo què sé, doncs que Barcelona és conegut des de fa no sé quants anys, no?, també, doncs, per exemple, així parlant una mica, doncs, de feixisme, doncs, el tema aquest de, va, la llibreria Europa, que està pel barri de Gràcies, i que, no sé, farà mig any o així, el líder ideològic, per dir-ho d'alguna manera, doncs ha tingut un judici així per... Un judici per què? Ara no em surt així. Per apologia, si apologia no m'equivoco, del... i també ho lligaven perquè estava acusat o... Més que acusat, encausat per algun tema d'atemptats fa uns anys. Okay. Vull dir que estava vinculat. Sí, però igual per apologiar el local. Sí, sí, ara mateix era tot pel material que es feia. Que estaven difonent això una mica a la llibreria. Crec que li van caure com 3 anys o 4. Sí. Després va fer un mes quasi aquí a Lledoners. Sí, ni idea. Sí, va estar a Lledoners una miqueta i després van passar a Brians. I ara que estem parlant d'aquest tema de la llibreria, ara fa poc també, la setmana passada o així, també van desarticular una banda a Madrid, així que distribuïa un mogollon de material nazi. Però bueno, no ens centrarem en això. Local Tramuntana, o Casal Tramuntana, és un local que es troba al barri del Clot, i que ha obert fa poquet. Abans de començar, bueno, i bueno, això, doncs jo que sé, el local aquest, aparentment, no es declaren feixistes, nazis o així, o almenys de cara cap enfora, però sí que és conegut de sobres que la gent que el freqüenta i que l'ha tirat endavant, doncs sí que gent de... sí que són fatxes, coneguts així una miqueta. El local Tramuntana s'inspira bastant en un model italià que va començar a néixer el 2002-2003 a Roma, que és la Casa Pound. La Casa Pound comença així com a ocupacions, així per reclamar una mica el tema de la vivenda i la precarietat, i són ocupacions per italians. Vull dir, la gent que no sigui italiana, no pot entrar en aquests locals. I llavors, doncs una miqueta, aquí és el que dèiem abans, doncs s'aprofita una mica del populisme per començar a entrar dins de la societat, no? I bueno, no sé, una mica seria això. El programa de la Casa Pound seria, per exemple, estar contra l'especulació immobiliària, contra el consentiment de la classe, de la classe política, per una cultura nacional i contra la immigració, per una vivenda assequible, pel dret a la família i pel dret a la casa, així. Una miqueta, aquestes són les... Família clàssica, no? Suposo que sí, sí, clàssica i tradicional. Tradicional. Una miqueta. I, bueno, no sé, una mica això, doncs, jo que sé, ara també estem veient així una miqueta com els feixistes, amb el que dèiem abans, doncs, que jo que sé, que hi ha grups que tenen... Plataforma per Catalunya no ho té tant, però sí que hi ha, doncs, al igual aquests col·lectius que estem parlant, o per exemple, potser en el cas més dels italians, doncs tenen discursos obrers així, doncs, quasi que anticapitalistes i antiglobalitzadors una miqueta, que és un popurri bastant potent, i que al final amb el que acaben fent és captar a la gent i més, i sobretot també captar en els moments que la que la situació està més difícil, està més complexa, no? Que també és quan normalment quan hi ha més desesperació, pues al final aquestes ideologies, pues no sé, calen una mica més perquè tampoc no són massa, no es fonamenten massa res, sinó que es fonamenten sobre la gana, la misèria i el no tenir les coses clares i estar sec una mica, et diuen això, pues que els immigrants ens treuen la feina i llavors tu t'ho creus i ja està, i que no canalitzes la teva ràbia. Doncs bueno, pues el Tramuntana s'ha inspirat una miqueta amb això. Llavors el Tramuntana, doncs, quan el van inaugurar van portar gent de les cases Paun, de la Casa Paun així d'Itàlia, que és una experiència a Itàlia que ja dura, que ja porten pues, quasi 10 anys així una miqueta, i els van portar pues, aquí pues, per, jo què sé, per explicar una mica l'experiència d'allà. I bueno, i pues com es pot veure així una miqueta, doncs el Tramuntana una mica el que està fent és això, pues que si fer una xocolatada pel barri, disfressar-se d'animals i perquè els nens petits s'ho passin bé, pues estan, no sé, avui mirant així la seva pàgina, que sigui un concurs de futbolín i això, i bueno, no sé. Llavors ens destaca també pues això, que la gent que freqüenta el local, pues rebutgen, bueno, fugen una mica de l'estètica skin, no? Que quan abans estàvem parlant de les bronques dels anys 90, doncs dins del feixisme ja l'estètica skin és bastant reconeguda. Skin o motor, aquí tenim bastants motors. O motors, o sí, moteros, així, javiates, també sí. Una miqueta estils van per aquí. Recordo d'aquells temps, vull dir que anaven junts, que entre ells tampoc feien, no? Però o tenies els motards, vull dir, motards, sí. O tenies els skinheads. I res, pues que el Casal Tramuntana també es coneix una miqueta per això, perquè estètica determinada. Per no tenir una estètica determinada i la gent que freqüenta el local, pues sí, al igual sí que hi ha algú que potser té una estètica més determinada, però quasi que està més, bueno, la gent que està allà, pues una miqueta han deixat l'estètica skin així com més de banda, perquè és potser al igual en certs àmbits arribat a 100 punts és massa identitari, no fa falta anar mostrant totes les cares així. No mostrar la teva ideologia només per la forma de vestir, i han adoptat una estratègia més casual. Pues no sé, això, pues coneixent alguna gent del Clot, comenten que això, pues que la gent del local de Tramuntana es pren amb la llibertat dels vespres de donar voltes pel barri, i llavors tot el que ells consideren que és vandàlic, delinqüent, pervers així, doncs jo què sé, pues pues una pallissa amb pals i venga, de 4 contra 1, 5 contra 1 i venga, i ja està. Vull dir que és la seva forma així una mica com d'actuar del feixisme, pues amb la força. I aquests grups així, pues com el Tramuntana o com la Casa Pound, pues una mica doncs d'aquests espais surt una mica la gent que després va fotent pallissa a immigrants, a prostitutes, a ocupes, a porreros, no sé, una miqueta aquesta gent. I llavors així, com una mica com a Culebrón, així, o continua una mica amb la història d'aquesta altra muntana, doncs arrel de l'aparició del Casal, al barri del Clot va sortir una plataforma antifeixista que per les vies més legals doncs està rebutjant la violència i està intentant fer tot tipus d'accions legals per fer desaparèixer el Casal. I res, ja hi ha hagut, no sé si un parell, hi han hagut dos manifestacions així, una segur fa poquet i no sé si una altra més al principi, així perquè el Casal desapareixi del barri. I res, i llavors també destacar així com a notícia que fa uns dies pues un dels fatxes del Casal del Tramuntana, que perquè veiem així una mica com van els tirs, al final va resultar ser que el Notes aquest era el regidor de Plataforma per Catalunya per l'Hospitalet, doncs res, que algú es va trobar amb aquests del Casal Tramuntana i els van fotre una bona pallissa. I res, van aconseguir agafar un, però el que van agafar el van agafar amb bé aquí i la va caure una bona tunda. I bueno, i això hi va donar la casualitat que era un regidor de Plataforma per Catalunya de l'Hospitalet. I bueno, sí, una mica aquesta és la història del Casal Tramuntana. I bueno, que el Casal Tramuntana està aquí, per València em sembla que també hi ha algun altre casal. A Galícia. A Galícia. Perquè dels primers punts de suport que van rebre els del Casal Tramuntana, inclús quan encara tenien altre nom, que l'altre dia estava mirant, van arribar de Galícia. Vull dir que com de donar ànims de que de que endavant amb la feina que allà ja l'estàvem fent Galícia casualment, no? Vull dir, quina novetat també que vingui d'allà. Això ja no fa falta un local perquè vamos, ja. Tants anys jugant al Fraga, pues ja, jo crec que això ja no sé si està a la sang en l'Orujo o en el licor cafè on així una miqueta. I res, bueno, pues no sé, una miqueta això és el que ens està venint a sobre i més en aquests temps així, pues, jo què sé, pues, com més d'orilles, pues, aquest discurs així fàcil, pues una mica és el que cola. I no sé, i molt cuidadina amb aquesta, sí, amb aquesta gent. Jo, bueno, ara parlaré jo i parlaré de dos o tres cosetes, no? Vull dir, de dos, continuarem amb aquest tipus d'exemples, no? Després ni en parlarem de dos que estan àmpliament fora de l'arc democràtic de que parlàvem, i un que és curiós i que ara que m'estic endinsant una mica amb aquesta gent em fa pensar que potser hi ha una tercera via, no? Però abans aquesta cosa que hem dit, no, de la plataforma antifeixista i legalista i tot això, jo què sé, de l'experiència d'abans, d'haver passat per la pedra i d'haver fet passar per la pedra, i el discurs maco, m'encanta veure la penya amb les samarretes de l'antifeixisme es combat, però dialogant no es combat el feixisme, saps? Vull dir, el feixisme venen de formació militar, per tant si vols combatre els parlant acabaràs amb un ataúd, saps? Vull dir que no m'interessa, vull dir, el feixisme no es dialoga. I ells ho tenen encara més clar, saps? Sí, per això ells ho tenen claríssim. És aquesta la diferència, que ells ho tenen claríssim, que no es posen la samarreta, surten i com t'engatillin i després passa el que passa, no? Després, que igual no estaria malament plantejar-se des del moviment, cadascú amb els seus, a mi em preocupa el meu, no? La nostra gent, vull dir, els que igual estem una mica a l'ull de tothom, vull dir, sapiguem que vol dir, no? Vull dir, que després no ens tornin a engatillar una altra vegada al carrer com abans, vull dir, aquesta gent són guerrers, vull dir, nosaltres érem tres una nit, érem molt joves, no arribàvem als 18, però se'ns va plantar un davant i em va dir pegar-me, jo soy un guerrero, no el vam picar i érem tres, saps? Vull dir que aquesta diferència és substancial, vull dir que hem de començar a saber que si ens enfrontem al feixisme i que si el feixisme va en augment, vull dir que sapiguem el que toca, vull dir que toca combatre. Combatre no és un eslògan amb una samarreta, per mi, crec jo, perquè ens tocarà rebre. Ens tocarà rebre i després... a mi de petit ens van ensenyar, no?, una miqueta, no?, que perquè plori té mare, que plori la seva. O sigui que igual és temps d'això, o venen temps d'això, no? Sí, perquè si vas de bones, vamos, ens aplastaran com han aplastat a tantíssima penya, així una miqueta. I vull dir, no sé, avui per exemple així, però preparant una mica el programa, d'aquí una estoneta parlarem dels grecs d'Amanecer Dorado, però vamos, que en el seu programa també deia a Grècia és servei militar obligatori, tant per homes com per dones, una mica com la concepció aquesta d'Israel, no? Una miqueta de... Ets del nostre país, ets un patriota, i aquí tothom li toca defensar al país perquè el país és de tots. Clar, que ara és nostre i és de tots, vamos. Clar, vull dir, no, si el programa aquests d'Amanecer Dorado hi han coses daurades però clàssiques, eh? Vull dir, no ens confonguem. Parlant així una mica de militarisme, pues què va ser, em sembla va ser el 2007, així amb un 12 d'octubre a Madrid, doncs el xaval que va matar el Carlos Palomino, que el Carlos Palomino era un xavalillo un xarpero de 16 anys així antifa. Doncs va ser un militar, un Aitor, hey. Aitor no sé què més, així no em surt el nom, però bueno, era un militar així que anava a l'acampador del 12 d'octubre, el Carlos Palomino li va reconèixer la samarreta que era nazi, tal com va anar per ell, l'altre sense pestanyes ja es va treure un machete i el va degullar ràpid, molt i el va matar allà mateix. I les imatges després es demostraven, quan els... la penya de companya del Carlos va anar a plantar-li cara com el tio, no estava nerviós. Vull dir, que en aquest sentit són rates, és penya que no té escrúpols, no sé, això ja ho hem viscut aquí. Per això un consell, si surts al carrer i els veus, o t'escabulleixes abans, o si vols, i estigues preparada. Sí, i llavors pues, no serà en temps d'ús una altra vegada. El que va passar a l'estroika pues, és una mica més del mateix, una agressió així premeditada contra gent que no tenen res contra ells, més que igual ser d'una ideologia així diferent. I bueno, pues això, un grupillo de 7 o 8 pues, apallissant a un, és típic així que els nazis lo de l'un a un no el porten massa... No ho porten massa... Bueno, n'hi ha algun que sí, al igual els més convençuts sí, però normalment quan es donen les agressions pues sempre guanyen ells per majoria. La majoria numèrica ja la tenen ells abans de començar. Sí, sí, sí. Vull dir que en aquest sentit així com que juguen bastant sobre segur. Sí, sí, sí. També no caure en l'error de que tots són iguals, no? Vull dir, perquè aquests igual també van anar a un concert antifeixista, però una hora i mitja abans de que fos el concert, l'únic cotxe que hi havia allà davant, vull dir, quasi tots menors, cosa fàcil, no? Vull dir, no és seleccionar a un regidor de plataforma i enviar-lo a l'hospital, vull dir, això és més... és diferent, no? Però que estan els altres, els que saben el que es fan. I ara igual... No sé si primer fotem una mica de música, perquè igual ens estem fent una mica plastes, bueno, pues... i després parlem una miqueta d'aquests tres grups que potser són diferents a lo que estem acostumats, però que no s'allunya tant de lo que potser hi havia en un passat. I bueno, que amb això el que preteníem una mica era com representar o plasmar pues una mica el doble joc que tenen, no? Que per una banda tenen la via així com més democràtica o més parlamentària, no? Amb un discurs fatxa de nassos una miqueta, i que per altra banda, i que aquests treballen per una banda i que, pues, no sé, que segurament es complementen clar que es complementen, si no, no el notes aquest del Tramuntana, perquè estava el local Tramuntana, que seria com més un col·lectiu, una organització així tal qual, i bueno, o sigui, era com una mica com desglossar-los una miqueta i veure per les vies que aposten així una miqueta. Y claro, como dice el señor Grock, sí, y más adelante veremos muy clarito que se pueden complementar en el mismo lugar las dos formas de acción que hemos planteado, los dos campos de acción que se plantean, pero bueno, eso será después de la siguiente canción, de Spread. We'll be right back. batalla futuro. Mente lenta, mente en guerra, mente despierta. Antisocial. Siempre solo borrando lo establecido. Esa es tu realidad. Antisocial. Si te niegas, mueve de hogar. Entre tu cartas te intentará matar. Porque tú llevas tanto de tu ratón. Solidaridad, cierra mi nación. Golpeas con rabia, solo lo cultivo. Barra siempre al enemigo. Si ellos son tu puto odio, tú serás su jodida pesadilla. Bueno, y ese fue Antisocial. Volvemos de nuevo aquí a Balas Perdudas. Hoy 21, ya casi 22 de mayo, cuando son como las 11:10. Y pues bueno, veníamos hablando de fascismo, de diversos ejemplos de fascismo, de los dos campos de acción donde se ve un poco el accionar de las organizaciones y los grupos fascistas. Uno ligado al ejercicio democrático, entre comillas, y parlamentario, y otro como más de calle, por llamarlo de alguna forma. Y pues nada, estábamos viendo algunos ejemplos y creo que Link había dicho que nos iba a hablar un poco de otros ejemplos, ya no sé qué tanto dentro del territorio del Estado español, pero bueno, que están por aquí cerquita. Bueno, i ara, doncs ja que hem estat parlant, bueno, hem fet un repàs una mica dels grups així de l'arc parlamentari, una miqueta de fora d'aquí, no? Locals, com podien ser, hem parlat de Falange, hem parlat de Plataforma, hem parlat més de l'àmbit social, que no estan dins de lo parlamentari, però que hem vist com es complementaven, no? Una miqueta els del local Tramuntana, o com volien dir-se primàriament, no? Els de Militi aquests, i enllaçats amb la Casa Pou, no? Que és com més un arc fora de lo parlamentari, molt social, vull dir, que Casa Pou és una coseta així, no? I rematant una miqueta això a nivell internacional, òbviament amb aquestes coses no és només internacional, sinó hi ha aquestes ideologies com totes, bueno, estan ben vinculades, doncs igual parlar de dos exemples d'aquest tipus d'organització que estan fora de l'art parlamentària, que inclús són discursos extremadament perillosos tant per la seva contundència com per la seva ideologia. Aquí és on jo sóc un ferm defensor, no? Vull dir, a mi em posa molt nerviós quan gent de la nostra, no? o propera a nosaltres menysprea el pitjor enemic que podem tenir, el menysprea com quan et diuen no, són quatre bojos, no sé què. Surt al carrer i enfronta't amb ells i després quan surtis i les m'ho dius, no? Perquè jo vull veure això, vull dir, hi ha coses que no ens podem permetre a dia d'avui. Una és el pitjor enemic, no li pots dir que són quatre bojos, són penya que porten una formació i porten una càrrega política sèria, no? I igual també abans d'això un petit incís, vull dir que el nostre programa a vegades pot arribar a ser com una mica contradictori. Això no és per agafar por, vull dir, el parlar del feixisme és per conèixer l'enemic. El conèixer l'enemic et permet tenir eines per combatre'l efectivament, sigui ideològicament, sigui amb el discurs al carrer, sigui amb el que sigui, no? Perquè les idees feixistes, una cosa és l'actuar feixista, no?, d'aquests grups, una altra cosa és la ideologia feixista que està molt arraigat en moltes persones, inclús molt properes políticament, no? Vull dir, l'autoritarisme amagat en personalisme, coses així, no? Vull dir, que el feixisme va molt més enllà. Avui ens centrem en lo polític, no? I puro i duro. Però que ens donen eines a conèixer molt més per combatre'l, no? I no per agafar-li por, simplement. Vull dir, tots xacnem igual i pels mateixos llocs. Vull dir, cada història es pot combatre. És per agafar forces, també, no? Vull dir, coneixem per agafar forces. I que no és res nou. Vull dir, ja ho hem fet. Ja ho hem fet i no... Jo, com a mínim, no els hi tindré por. Doncs parlem així un parell d'exemples ràpids per no adinsar-nos molt, no? Parlaré de dos moviments així raros a cert aspecte. però que són interessants. Un són els Hammer Skin, el que s'han convertit en la Hammer Skin Nation, vull dir, Hammer és martell, i potser és la branca més radical dels skinheads, no? Vull dir, de nacionalsocialistes purs. Aquests sí que són de nacional, d'ideologia nacionalsocialista. Aquests skinheads neixen als Estats Units, pel centre, no sé si Dallas, la ciutat no la tinc gens clara, eh? Vull dir, aquí em puc equivocar, però surten dels Estats Units, es donen a conèixer pel seu creixement ràpid, exponencial, funcionen molt amb rotllo clan, molt com pandilleros, saps? Vull dir, són grups d'afinitat als quals es coneixen tots perfectament, i quan es munta una filial en un altre lloc, no es munta una filial, com he dit, van els promotors, per dir, els que surten de la primera filial i donen el sí o el no, saps? I amb 20 i pocs anys, pues, d'una ciutat, vull dir, tenen filials a quasi tots els estats dels Estats Units, tenen filials a Itàlia, tenen filials a l'estat espanyol, tenen filials a Alemanya. Barcelona té filial de Hammer Skins, fa 2 anys em sembla que van detenir tres i tenien 6 o 8 armes, totes automàtiques, de gran calibre, vull dir, que són penya molt jerarquitzada, molt militaritzada, amb unes idees nacionalsocialistes que fan por. No, o sigui, el que tu deies de com estan posicionats amb el nivell d'antiglobalització i tot això, són clarament antiglobalització, són clarament anti... I bueno, el seu discurs, mirant algunes de les seves pàgines de les filials d'aquí, són clars, vull dir, la paraula proletari surt molt, no? Vull dir, i com és el seu actuar. És contradictori, però és fort, però són així, vull dir, són penya que actuen molt, molt així. Els Hammer Skin, pues, han arribat a tenir certa força a alguns llocs. Els Estats Units tenen molta gent a les presons, vull dir, estan seguits. Tenen força dins de les presons perquè tenen grups de suport a presos bastant actius i són com un grup de fort a dins. I estan molt vinculats a un tipus de música, aquí sí ja, que és skinhead total, oi, i tal. I res, aquest era un dels exemples, no? El fet a destacar el seu fet nacionalsocialista, el seu discurs anticapitalista, el seu discurs proletari, ho tenen arraigat. Saps? Vull dir que inclús gent d'aquí de l'estat espanyol, vull dir, com tracten els temes de boicot o com tracten a marques fins i tot que igual associem més vulgarment com per a ells mateixos, per skinheads, com Lonsdale o Fat Perry's, vull dir, alguna pàgina d'aquí a l'estat espanyol textualment deia que perquè un fachito espanyol lleve una bandera espanyola en una Fat Perry's, per a ell no lo eren nada, perquè un treballador no se gasta 50 euros en un Fat Perry, no? Vull dir, això ho diuen a les seves pàgines. Vull dir que aquesta gent són forta d'ideologia i que estan aquí. Són minoritaris, això també és veritat, vale? però estan aquí i estan, molts d'ells venen del sector militar, tal qual. Bueno, doncs aquest era un dels que volia parlar com a exemple, ja que saltant, bueno, un exemple que a vegades m'agrada dir, no? Però que no les jodamos, que no, que per ells dir-li que igual són fatxes i que confondre un d'aquests com votar que votessin a Falange és com si a nosaltres ens diguessin que votem a Iniciativa, no? Vull dir que estan fora del sistema i ells es consideren skinheads antisistema. Després tenen el seu component nacionalsocialista, però que no estan dins del sistema i no el volen, vale? Aquest és un. Després és l'altre, que és molt més confús, és molt més complicat, és molt més individualista segurament i probablement menys conegut, no? A la que digui el nom igual ja us ve a la memòria, no? Que és el que ens porta a la confusió. Aquell, ara fa poc, farà un any, d'un senyor a Noruega, crec que va ser aquell Breivik, que va fer aquella acció militar executada perfectament, que va posar 3 bombes a Oslo i després se'n va anar a una illa i va matar 60-70 i pico joves, no? Vull dir, aquest senyor, amb el seu, totes les barreges que deia amb els seus escrits i tot això, que no m'he llegit, eh? Vull dir, no penso llegir-me 90 pàgines de paranoia, però sí que he llegit algunes de les pàgines. Ell ell comença com presentar-se com un dels nous templaris, no? I allà anar rebuscant amb aquestes històries, doncs sí que hi ha un moviment molt amagat, molt sectarista, molt individualista, que són, doncs això, es reconeixen com els que venen dels templaris, no? I aquí és on xoquem, perquè molta gent el va assimilar amb un nazi, no? Vull dir, aquest senyor és francmasson, vull dir, és francmasson, es considera antinazis i es considera prosemita, o sigui, és un sionista amb tota regla, saps? I el seu component sobretot és el cristianisme més exagerat i l'islamofòbia, no? Per tant, és lògic, no? Defensa Israel a ultrança, com perquè són els que estan atacant l'islam, no? I com una manera de viure així, no? Per tant, és el que parlàvem igual al principi, la complicació d'aquests temes, no? Vull dir, molta gent li va dir nazi i la que tu mires és un francmasson. Vull dir, no té res a veure amb un nazi, no? Vull dir, el tio és un defensor de l'estat d'Israel i el seu actuar, no? I la seva manera d'actuar va ser mil·limètrica, no? Individual, tot el que vulguem, però estan allà i és difícil trobar informació. He trobat informació de grups de nous templaris a Mèxic que estan forts i estan a dins de dins de l'exèrcit mexicà i tot això, no? Però són gent molt rareta, ultracatòlics, d'un fet molt militar, jo què sé, un general de l'exèrcit mexicà que se'n va anar a lluitar contra els anglesos, no? Vull dir, Malvinas, coses d'aquestes rares. Aquests dos exemples que són una mica uns del nacionalsocialisme clàssic, l'altre d'anar a retomar històries, però que venen de lo que molta gent no els ficaria en el sac del feixisme, no? I després, per anar acabant el meu bloc i per anar enllaçant potser amb el debat final o el d'això, el que hem estat, que ja ha sortit diverses vegades, no? És el grup aquest teòricament nou, o que ara es diu nou, que ha tingut aquest ressò ara a Grècia, no? Aquests de l'Amanecer Dorado. Em sembla molt interessant, des de que estic mirant, observar-los i estudiar-los, perquè per mi és una història que pot ser surt de lo que hem definit a l'inici, no? Vull dir, estan amb l'arc parlamentari, però aquests estan per l'arc parlamentari pel seu funcionar militar com a estratègia segurament militar a mitjà termini, no? Vull dir, òbviament aquests, no, ni que la democràcia és la seva porqueria, no tenen res a... No la volen per res, ni de lluny, no? Pues us explico una miqueta el que hem trobat així fàcilment, vull dir que és Wikipedia, Vanguardia, BBC, o sigui, de les 4 o 5 xorradetes que trobes informació fàcilment i ja està, no? Vull dir, el seu líder és el Nikolaos Mihaliakos, vull dir, els noms són complicats, és un tipus, és matemàtic de carrera i és un exparacaigudista, va estar detingut el 67 perquè aquest senyor, per pertinència d'armament pesat i explosius, no? El partit el funda el 1980, i al principi era com una coseta així no gaire definit, però que a partir de mitjans dels 80 es va anant formant ideològicament i políticament cap a una banda molt determinada. Aquest, a mitjans dels 80, el Nikolaos aquest fa un viatge a Sud-àfrica a trobar-se amb un col·lega seu del passat, i ara sabrem d'on venen ja les coses, i aquest col·lega seu era el Giannis Yiannopoulos, que és un pavo que va estar molt vinculat amb el terrorisme feixista nacionalsocialista de Grècia i bueno, va haver un ultranacionalista així clàssic, va haver de fugir de Grècia, es va allistar a la legió estrangera francesa, va estar uns anys fent de mercenari por ahí i va acabar a Sud-àfrica entrenant als afrikaners, no? Quan aquests dos es troben, doncs ja comencen a idear el que és realment l'estructura política d'aquest partit Amanecer Dorado, no? I des dels anys 90, que agafa força, és un partit que als anys 90 tenia molts seguiments amb els joves, molts skinheads a Grècia. Me'n recordo quan van venir aquí uns grecs a fer-nos una xerrada fa 3 anys o 4 a la districa, que ens ho van dir, no? Que quan tot va esclatar, que ells tenien por de que en qualsevol moment Grècia podia caure cap a l'extrema dreta més salvatge o cap a nosaltres, no? Esclar, ells suposo que coneixien molt més bé el seu passat, però llegint una mica només d'aquesta gent no m'estranya, perquè estaven forts, hi havia molts joves que estaven molt, molt ficats amb aquest d'això, no? Estan molt vinculats al paganisme, estan molt vinculats al black metal, fan molts concerts, tenen moltes revistes, vull dir, que fan molt treball des dels anys 80 de base. És quan es fonamenten com a partit polític, jo crec, òbviament, de qui venen són militars, o sigui, la seva visió és estratègica, no crec que, ja com veiem després, ja veurem cap a on van, no? I a les eleccions locals del 2010, a Atenes van tenir un 5,3% dels vots, però lo fort és que van haver alguns barris, els barris més deprimits, els barris que tenien més problemes, doncs va haver algun barri que Amanecer Dorado va arribar fins al 20% dels vots, que no és poc. Vale? Ells es defineixen com a un moviment popular nacionalista intransigent. Vale? Així, tal qual. Com deien abans, difícil de centrar o a la dreta o a l'esquerra, ells no estan amb aquells, són ultranacionalistes, nacionalsocialistes i tira. I sobretot, des d'un inici es consideren que estan amb una oposició frontal a la il·lustració i a la revolució industrial. Vale? O sigui, això ho tenen els seus estatuts, eh? Vull dir que no, res. Per ser d'aquest partit has de ser ariogriego, o sigui, has de demostrar-ho, que sí, tenen el fet de la raça, la tenen superclara en aquest partit, has de ser grec i res, griego, que el líder té el poder total, o sigui, estem descrivint el nacionalsocialisme més bàsic, eh? Es mesclen les creences neopaganes, vale? Així com l'ocultisme nazi, no? Vull dir que són coses que encara no s'han destapat del tot, no? Però vull dir que els nazis, els neopaganos, els paganos, tot això, pues, estaven molt, molt junts. El socialisme, pues, també va jugar molt amb l'ocultisme, no? I després van derivar una miqueta cap al cristianisme ortodox grec, i realment ara el partit està dividit amb això. Vull dir, hi ha gent que es considera pagana, neopagana, no sé què vol dir això, jo com que sóc bastant ignorant amb el tema religiós i antireligiós també, però vull dir que són pagans, que suposo que estan molt vinculats a una música que bueno, que és el black metal, que es veu que tenen bastants seguidors. I res, han desembocat amb aquestes eleccions tenint un 7% dels vots a les eleccions nacionals, i que això els hi representa 21 seients al Parlament, que no està malament per ser un partit com el que és, eh? Bueno, no ho sé. Em sembla que aquests també eren els que deien així, que si ells arriben al poder així, que faran, que aixecaran, bueno, que blindaran les fronteres. Sí, ara... Sí, ho tenen claríssim. Dale, sí. Dale. Mira, ara definim quatre punts que són el seu, o sigui, com actuen ells i el seu programa electoral, i ens queda claríssim. Bueno, ells es mouen molt per la propaganda, són una penya que treuen setmanalment un diari, és un diari que venen, o sigui, que és comprat i que se'ls esgoten més de 5.000 números setmanalment, vale? Tenen una revista ideològica també, tenen una revista específica per la joventut, o sigui, és una revista específica per la joventut, i després una revista també nacionalsocialista que es diu El Trabajador Griego. Vull dir, això és pròpiament seu. Després tenen una editorial, en el qual editen, pues, òbviament, tot el seu material, i fan moltes traduccions també. Tenen el Nicolas aquest, té un programa de ràdio els dilluns al vespre amb una televisió d'un altre personatge grec. També tenen una llibreria de propietat, aquest no està tancada, i tenen molts grups de black música lligats amb ells. O sigui, molts dels militants d'aquest grup són cantants o músics de grups de black metal que propaguen el nacionalsocialisme així directament, no? Després, el seu programa electoral, ja com tu deies, és una oposició frontal a la immigració. El que tu deies, blindatge absolut de les fronteres, i expulsió sistemàtica de tots els immigrants. Per ells no hi ha immigrants legals. No hi ha cap immigrant legal. Vull dir, si no ets grec, vas fora. No, no existeix el paper per ell. Però em sembla que deien que, bueno, que si els immigrants es queden aquí perquè hi ha feina, pues que són benvinguts, però no, no, mai seran ciutadans grecs i llavors els immigrants no tenen dret a tenir cap propietat. Això és veritat. Benvinguts, jo no ho he trobat en lloc. Benvinguts ho he dit jo, sí, però bueno, que si són immigrants, vale, els acceptem que puguin viure si estan treballant, sí, sí, però que propietat no, no això poden tenir. No poden tenir cap mena de propietat, això també ho posen als estatuts. Qui no sigui grec no pot tenir propietats a Grècia. Vale? I defensa ultrança de la família tradicional i pues això, un alçament de la raça hel·lènica. Què vol dir això? No ho sé, potser es refereixen als fills de Carlomagno, jo no tinc gaire clar, però bueno, bueno i... així ens està... Els hijos de Aquiles, per allà. I també per aquesta pàgina llegia alguna cosa com que volen fer, com que la taxa de natalitat a Grècia és bastant baixa i volen fomentar aquesta taxa de natalitat. Sí. Que les dones gregues pareixin grecs. Sí, sí, sí, volen fomentar la taxa de natalitat. I bueno, i això, i que els matrimonis han de ser de grecs en grecs, que sí, no això del mestissatge o un grec amb un turc, una grega amb un turc, o un turc amb una grega, o una un no, bueno, o al revés així, vull dir que la raça que han de ser aris, vamos, d'alguna sí, sí, manera. Bueno, sí, sí, això és el que pensen. Sí, sí, sí. Això com a programa electoral, no és que estem parlant de que són, això és el programa electoral. A partir d'aquí tal, i dins del programa electoral s'enllaça molt amb el que parlàvem de Falange, té el seu apartat específic d'economia, no? I són claríssims, la primera línia és nacionalsocialisme pur, vull dir, abolició sistemàtica de la banca, la usura i l'especulació, sobretot la de la terra, abolició parlen ells, nacionalitzar absolutament tot i els monopolis que desapareguin de Grècia, vale? I la limitació de la propietat, no es poden tenir moltes propietats, tot passa a ser de l'Estat, això sí que ho sabem, és el nacionalsocialisme, no? Però això com a economia bàsica. Després a internacionals, vull dir, una de les seves primeres idees és la desaparició de l'antiga república de Macedònia de Iugoslàvia, vull dir, la desaparició, que no tenen dret històric d'existir segons ells, i que la meitat seria per Grècia, l'altra meitat seria per Sèrbia. Punt. Punt específic del seu programa electoral. Òbviament, l'alliberament total de Xipre i l'expulsió absoluta de tots els turcs de Xipre, no només de Xipre, diuen que no ha de quedar ni un turc ni a Xipre, ni a l'Anatòlia, ni a la Tràcia. O sigui, tots els turcs expulsats i que promouen un repoblar amb colons grecs totes aquestes zones, no? I també immediatament l'abandonament de la ONU, de la Unió Europea, de la OTAN, del GATT. O sigui, això és com primari, saps? O sigui, sortir de tots aquests estaments. I bueno, que alaben moltíssim a Metaxas, aquest, el dictador grec que va estar del 36 al 41. I ja per acabar, algunes de les activitats d'aquesta gent, no? Vull dir, així com per saber quin tipus de material ens trobem, no? Durant els 80, aquests van tenir uns vincles fortíssims al moviment de resistència africana, vull dir, tenien molts lligams amb la Sud-àfrica de l'apartheid, molts. Els 90 van tenir una altra història més propera i s'hi van allistar molts, bueno, molts no, però sí que van haver penya d'aquests de Manecer Dorado que van estar a la guerra dels Balcans com a voluntaris combatents amb els nacionalistes serbis. Com a anècdota així sèria, dic que Srebrenica, part de la bandera sèrbia, quan els van expulsar i matar la gent, hi havia la bandera grega, eren ells. Ells van estar amb representants a les manifestacions del G8, amb la penya de l'NPD alemanys. Vull dir, tenen brigades de patrullatge, el que dèiem aquí d'aquesta penya, que amb els barris estan allà, vull dir que hi són. La BBC, d'una manera o una altra, el 2012 intentava, com, bueno, a inicis d'aquest any, com explicar per què tenen aquest concepte, no? que a vegades la gent els diu que són el Robin Hood dels grecs, no? Perquè estan als barris així marginals i estan, pues, fent aquest tipus de tal. I els hi mola, els hi encanta assaltar cementiris jueus, assaltar-los i destrossar-los. No ho sé, que són penya que tenen un nivell i que per mi és ideologia nacional socialisme clàssica vinculada econòmicament, vinculada amb un nacionalisme brutal. I que el juliol, com que tornen a haver les eleccions allà, veurem cap a on van, no? I jo què sé, aquí queda com dit, no? Perquè no és moco de pavo aquesta penya, eh? No. Bueno, i no sé, aquí com quan mentre sona música a vegades també continuem tenint les nostres converses aquí i no sé, en el cas aquest més concret dels grecs, una mica del cas així particular així de Grècia i de la gent d'aquesta de Amanecer Dorado. No sé, no és per alabar la democràcia, però bueno, estan dins el joc, no? Però una mica el que dèiem aquí que podia ser és que aquest partit polític al igual no espera algun dia ser president del govern, sinó que el que estan fent és intentar reclutar i tenir el màxim de gent, i com tota dictadura, que si en algun moment es veuen que tenen la força per imposar el seu programa, el seu criteri i la seva veritat absoluta, doncs que no crec que dubtin a fer-ho. Ho faran per la força. Vull dir, no sé, al principi amb la definició hem dit que eren violents, no? Que ho agafaven tot per la força. Doncs això, que si Amanecer Dorado, no sé, arriba a tenir una quarta part del poble grec així al seu voltant, o un 20%, o una cinquena part, doncs que vamos, se'n van al cop d'estat. El cop d'estat el fan ara mateix. Militarment segur. A més, així la Vanguardia més o menys donava una dada que no és gens més variable, no? Es diu que només a Atenes, vull dir, un de cada dos policies són votants de Amanecer Dorado. Que com a mínim el 50% de la policia d'Atenes ja milita aquí, no? I que dins de l'exèrcit suposo que té molt. Bueno, i recordar això, pues, que quan s'imposen les dictadures, no? Pues sempre a l'exèrcit sempre va de costat o de costat, no? Que ja està mig aparegulat aquí els alts càrrecs que són fatxes, i vamos, que darrere d'un dictador sempre té o tot l'exèrcit potser no, però sí que té una part de l'exèrcit que el respalda, així. Sin más. Y bueno, no sé, que históricamente siempre lo han hecho, o sea, generalmente estos proyectos ven a mediano plazo, como lo decía Link hace un rato, el espectro democrático o el espectro parlamentario como una estrategia y como una herramienta para acumular fuerza, pero que en ningún momento les interesa, ¿sí? No sé, remontémonos a Alemania con los nazis o qué historia, y llegaron al poder democráticamente, pero para mantenerse no hicieron votación nuevamente, ni un referéndum, ni nada, sino venga, voy cerrando todo y de ahora en adelante la dictadura del caudillo, del líder, de esta persona. Entonces creo que ubicarlos ahí también, porque se podría plantear en algún momento como, ah, no, es que tienen el 8% de los votos y, ay, tranquilos, que eso están lejos, o, ay, aquí hasta ahora están empezando esos cuatro locos, como decíamos hace un momento, y tampoco están así, o sea, creo que en ningún momento pasa por su cabeza llegar a la toma del poder democráticamente o con votos ni nada de eso, o sea, pasan del tema. Yo me centraría también un poquito, no sé si ya quieran o lo dejamos para después de la música o seguimos así. Sí. Vale, pues entonces, no sé, vamos con un poquito de música y ya volvemos como con... Ah, sí, ¿no? ¿Vamos tirando mejor? No, dale, dale. Va. Comercial. y volvemos nuevamente ya como con esta última parte aquí de sus balas perdudas. Y pues hoy que hemos hablado básicamente de fascismo, hemos esbozado una definición wikipediana, también hemos dado elementos para otra definición, no solo la de Wikipedia. Hemos estado hablando de diferentes ejemplos tanto aquí en el territorio español como en Europa y en otros lados como Estados Unidos de Norteamérica. Y no sé, hemos hablado también pues de todos los de estos distintos ejemplos en clave de los dos campos de acción que hay, el campo parlamentario o democrático y el campo como social o de la calle. Y pues nada, así está un poco el panorama. Y no sé, señor Groc. Sí. No, no sé, bueno, que això, pues que el tema aquest de... Com a... Abierta hasta l'amanecer em surt, com arriba? Amanecer, amanecer dorado. Sí. A vegades també em sortia lluvia dorada. Aurora dorada, crec que serà la bueno, traducció. Que, joder, tio, que fa por i que pobrets els grecs, tio, així una miqueta. Perquè, bueno, pues, no sé, que del 7% aquest... Bueno, no sé, com que... Així intuïtivament una mica el que em ve al cap és que aquest 7% de representació que ha tret no és així, no és fruit de res, ni que la gent no ho té clar ni que ho ha votat. Vull dir que aquesta gent d'Amanecer Dorado durant bastant temps ha estat fent una feina als barris i ha estat donant un missatge super clar i no sé, i que jo crec que d'alguna manera, no sé, que té que aquesta gent que els ha votat que d'alguna manera és fiel i no és passiva, no? Que jo que sé, pues estem acostumats aquí, jo que sé, estem acostumats que cada X temps hi ha eleccions massa sovint i la gent que creu en la democràcia i que va votar, l'únic que fa bàsicament és anar a votar. En canvi, no ho sé. Vull dir, no sé, com que intueixo, em surt la intuïció per aquí una miqueta que la gent que està una mica d'Amanecer Dorado o les bases no són unes bases passives. No, són actives. Vull dir que són actives, que van a lo que van i estan disposats i preparats a demostrar-ho en qualsevol moment i en el dia a dia una miqueta. No és lo típic d'aquí de, ai, jo sóc socialista i què fas? No, jo vaig a votar i ja està. I no només socialista, eh? Molt, jo ho aplicaria més amb... que queda guai ser d'un moviment social o inclús d'un moviment així mig radical, però després vivo muy bien, no? O la teva implicació és tal. Jo què sé, jo he llegit a altres llocs, vull dir que hi ha penya d'Amanecer Dorado que per mi és escòria, però que es lleven a les 5 del matí, a les 6 del matí i acompanyen a les àvies d'alguns barris, els caixers automàtics, a fer les compres, no? És militància... És militar, saps? Vull dir, aquesta penya estan per objectius. O sigui, sí. Tenen objectius a assolir i cada cosa la veuen com acció política, no? I aquesta és la diferència i la por. I que jo crec que en el panorama i en el espectre que se planteja en este moment ahorita acá de crisis i de miedo i de falta de seguretat de la penya, i no solo falta de seguretat en términos de que no haya más policías y militares en la calle, sino falta de seguridad de cuando la gente está insegura porque no tiene para comer, no tiene para vivir, no tiene para un techo, no tiene, eso genera inseguridad, pues se empiezan a escuchar palabras y se empiezan a escuchar propuestas que muchas veces la peña también dice como, ah, pero estos entonces al fin de que van y se generan confusiones, digo yo, y creo que mucho de eso le juegan este tipo de o no sé si le juegan o hace parte de su estrategia o inclusive pues va dentro de su mismo ideario político y ahí está, pero lo que pasa es que se ve o se quiere ver solamente esta parte de su ideario y no se ve lo que viene después o lo que hay más en lo oscurito que conocemos ya telita, lo que hay con todas estas historias. Sí, porque si se dan cuenta un poco de lo que hemos hablado esta noche, cuando hablamos un poco del ideario, de lo que hacen estos grupos, había grupos que inclusive les cabía el título de, o que ellos mismos se llamaban antiglobalización, antisistema, anticapitalista, otros que defendían el proletariado y haciendo un llamado como a la clase trabajadora, hay otros que se encuentran en contra de la revolución industrial, hay unos que tienen unos órganos de propaganda muy, muy, muy aceitados, sí, que los tienen funcionando, que llegan a muchísima peña y que no se quedan por ahí, por ejemplo, los periódicos que decía Link, sacan 100.000 periódicos a la semana y se agotan, o sea, eso ya no es... 5, perdón. 5.000, bueno, 5.000 periódicos, que tampoco es moco de pa. Comprats, ja, no la mayoría de aquí. Sí, sí, sí, Atenas, els trobes al centre, vamos. Y por ahí también han salido artículos en diarios como La Directa, en semanarios como La Directa, que habla, por ejemplo, de Peña de Berlín, que están en barrios que son barrios neonazis, donde hay centros sociales neonazis y la gente va de vegana, la gente va con palestinas al cuello, la gente va hablando de autogestión de los espacios. ¿Cómo es diu? ¿Cómo es diu? ¿Qué es barrio? No, però com es defineixen o està por ahí, no dit? Sí, ja. Zones nacionals alliberades. Zones nacionals alliberades. Ja han passat dels TAF. Utilitzen nomenclatura rotllo autogestió, no? Fins i tot ocupen, no? Amb K. Sí. Bueno, això a Itàlia ja fa uns anys. Ja que parlem abans de la Casa Pou. La Casa Pou no comença amb la Casa Pou, comença amb un altre nom. Amb el Gianluca Iannone així de líder així, però bueno, aquesta gent ja comença a ocupar una miqueta. I la muda aquesta pues, que estem comentant d'Alemanya, pues això són gent, barris de nazis i bueno, que només que és territori hostil, vamos, que si no ets nazi, que no sé, si no ets de la família nazi, que millor que no hi vagis a parar per equivocació, perquè no sortiràs bé. I llavors això, bueno, no sé, una mica comentar a Alemanya, pues això que la muda faixa o nazi pues que està desenvolupada i pues res, que jo que sé, que la gent així porta una estètica més entre casual i també entre jugar a confondre així semblant-se una miqueta a el que seria la gent com més autònoma, una miqueta. Entonces, sí, el que passa és que igual és per un altre discurs o per un altre dia, perquè si no ja ens extendríem aquí la hòstia. Exacte. Però el negre ha sigut color seu des de que existeixen també, per exemple, no? I el fet del tema social des de que existeixen ho han portat, no? Vull dir, el que hem de plantejar-nos és com ens han anul·lat ideològicament a nosaltres, fent-nos veure que només eren borregos, que això l'únic que ens ha fet és no tenir clar l'enemic i el seu potencial. No? Vull dir, ens ho han minimitzat molt, no? El que són realment. Per mi un exemple molt gràfic, vull dir, si voleu per riure una estona, però hòstia, a mi em rebenta no, però és com curiós, no? Però un emblema, no? Un emblema dels hippies pacifistes, passius, jo què sé, per mi tampoc no mereixen, jo què sé, saps? Amb la punyetera furgoneta aquella durada de la Volkswagen, no? I tots els hippies pacifistes van amb un dels símbols del nacionalsocialisme, que és la Volkswagen, no? I és molt, molt, molt allí, molt, molt subter, no? Però cala, vull dir, Volkswagen, el cotxe del poble, això és una idea del Hitler, vull dir, no, Volkswagen, cotxe del poble, i això ve de Hitler, saps? I tots els hippies als anys 60 amb la Volkswagen, saps? I arribem avui els guayones raveros així, o els escaladors que els hi molen, tots amb Volkswagen, saps? Vull dir, ojito con eso, que el Goebbels ho va fer molt bé, saps? És que no estem parlant d'un aparell de propaganda, sinó... O sigui, ha calat molt, ens han minimitzat molt. O sigui, jo crec que aquest és el perill. Vull dir, el nacionalsocialisme és molt xungo. És molt xungo perquè amb la seva simplesa, vull dir, és crear una complexitat social dura. Y que una cosa que yo creo que hay que tener en cuenta también precisamente ahora es eso, el ahora. Yo creo que hoy en día hay muchas más condiciones externas para que tenga acogida y tenga un buen recibimiento este tipo de discursos, este tipo de trabajos que se quieren hacer en los barrios o que ya se están haciendo, o en los casales, en todos estos sitios, y está el terreno abonado. O sea, hoy hace más que 10 años o que más que 15 años está el terreno, bueno, no sé qué más, ni más que 15 años, pero está el terreno abonado. O sea, y hay muchas cosas a parlar amb el fascismo, y una es, por ejemplo, en el movimiento així nostre, bueno, nostre no, meu no, però en el moviment així pseudo-revolucionari on es dona? A les universitats. No es dona a les fàbriques. I els barris obrers és on estan tenint més vots, l'extrema dreta. I això és una, no és una reflexió, això és una realitat. Vull dir, les esquerres estan a les universitats i les correles estan amb els fatxes. Però per què ha passat això? Ai, ja per què és això? Això és on podríem arribar. Això és per mi l'arrel del feixisme. Vull dir, com ens han calat aquestes coses, no? Vull dir, com hem abandonat o com... s'han dissipat, o simplement és aquesta la realitat, que és el pitjor del tot, eh? Això és el pitjor de tot. Pero bueno, como dice Link, no sé, creo que podríamos hablar muchísimo de ese tema. Como siempre en Balas Perdudas podemos hablar muchísimo, o se podría hablar muchísimo del tema que nos toca cada noche o que decidimos tocar cada noche. Pero bueno, esperamos que dentro de todo lo que hayamos hablado no hayan agarrado miedo, para nada. Y si hayamos, empecemos a tener un poco más claro pues todo lo que estaba pasando ahora en torno a todas estas organizaciones, grupos, partidos y demás, y empecemos a afinar bastante la puntería, como dice la Falca acá, empecemos a afinar bastante hacia dónde es que miramos y cómo es que estamos mirando. Eso, y eliminar enemigos. Y bueno, pues de nuestra parte o de mi parte, muchísimas gracias por habernos aguantado esta noche, y no sé, muchas gracias también a los titulares de siempre, al señor Fosc, al señor Grog. Un gustazo y un plaer aquí estar amb vosaltres, de nou. Bona nit a totes. Vale, bona nit, senyor Fosc, també. Link, muchísimas gracias. Como siempre, ya sabes, acá, más que bienvenido. Y pues bueno. Moltes gràcies a vosaltres. Sí, jo disfruto molt aquí, xerrant i tal. I res, que les ones siguin per això, per emetre combat. I res, que l'enemic no se li ha de tenir por. És conèixer-lo i eliminar-lo, ja està. Va. Salut i anarquia. Salut i anarquia. Fins la pròxima. Balas Perdudas, un programa de acción directa contra informativa. Balas Perdudas, tertúlies, debats i entrevistes per l'anarquia. Balas Perdudas, afinant la punteria.